กเราทุกคนย่อมรู้ดีว่าอากาศนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตแต่บ่อยครั้งเรามักลืมความสำคัญของอากาศไปบางทีก็ไม่ใช่บางทีบ่อยครั้งก็ลืมไปด้วยว่าอากาศมันมีล็อกตัวเราเราจะไม่เห็นความสำคัญของอากาศก็ต่อเมื่อไม่มีอากาศจะหายใจหรือว่าหายใจติดขัดแล้วยิ่งคนที่ใกล้จะตายก็จะเห็นความสำคัญของอากาศมากทีเดียวจะให้อะไรก็ไม่เอาขอให้มีอากาศหายใจหรือยอมที่จะแลกทุกอย่างนะเพื่อให้มีอากาศหายใจยามที่ไม่มีอากาศนั่นแหละเราถึงจะเห็นความสำคัญของอากาศหรือตระหนักว่าแท้จริงแล้วอากาศนี่มันมีอยู่แต่เรามองข้ามไปธรรมะนี่ก็เหมือนกันนะธรรมะทั้งหลายโดยเฉพาะสติเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญสำหรับจิตใจของทุกคนถ้าไม่มีสติก็คลุ้มคลั่งเป็นบ้าหรือว่าทุกข์ทรมานเศร้าโศกเสียใจอาจจะคนเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสติเท่าไหร่ต่อเมื่อขาดมันไปสติเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็ทำให้เราเป็นผู้เป็นคนได้รวมทั้งทำให้คนอื่นที่เรารู้จักเป็นผู้เป็นคนแต่ว่าถามว่าสติเป็นอย่างไรนะก็อาจจะอธิบายลำบากเราจะบางครั้งก็บอกได้ยากนะว่าใครมีสติแต่ถ้าใครไม่มีสตินี่ก็เห็นง่ายใครไม่มีสติเมื่อไหร่เราก็รู้เลยนะว่าพอตอนนั้นเขากำลังคุ้มครั่งตอนนั้นเขากำลังเศร้าโศกเสียใจตอนนั้นเขากำลังโกรธหรือว่ากลัวหวาดผวาอันนี้ก็ไม่ต่างจากอากาศนะเราต่อเมื่อไม่มีเราถึงจะเห็นความสำคัญหรือถึงจะได้ตระหนักว่าอากาศนี้เนี่ยมันอยู่กับเรามาตลอดหลายสิ่งหลายอย่างเราจะเห็นความสำคัญกับตั้งเมื่อไม่มีมันแล้วหรือเราจะเห็นว่ามันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่ไม่เคยตระหนักตั้งเมื่อมันหายไปถึงค่อยนึกเสียดายหรือค่อยรู้จักมันใครมีสติหรือว่าสติเป็นยังไงนะเราอาจจะนึกไม่ออกแต่พอเจอคนไม่มีสติเมื่อไหร่เราเห็นเราเข้าใจเลยนะว่าสติมันเป็นอย่างนี้เองมันมีความสำคัญอย่างนี้เองเวลาอธิบายว่าสติคืออะไรนะถ้าเราอธิบายในความหมายเชิงลบนี่จะเข้าใจได้ง่ายกว่าก็คือไม่ลืมถ้าอธิบายในเชิงบอกว่าสติความระลึกได้ คนอาจจะเห็นภาพไม่ชัดแต่ว่าเพราะว่าไม่ลืมอันนี้ก็จะเห็นได้นะชัดขึ้นสัพพัญญะก็เหมือนกันแล้วก็แปลว่าความรู้สึกตัวความรู้ตัวแต่ถ้าเราแปลหมายว่าคือความไม่หลงสติคือไม่ลืมสัพพัญญะคือไม่หลงอันนี้ก็จะนึกภาพออกแล้วว่าโอ้ทั้งสองอย่างนี้เนี่ยคืออะไรถ้าการมีสตินะพูดง่ายๆเนี่ยคือการที่ไม่ลืมกายไม่ลืมใจจะทำอะไรก็ไม่ลืมกายไม่ลืมใจแต่เราสังเกตนะบ่อยครั้งนี้เราก็ทำแล้วก็ทำแต่ตัวแต่ว่าลืมกายลืมใจเป็นส่วนใหญ่ยิ่งถ้ามีอะไรมากระทบด้วยแล้วนี่มันลืมใจได้ง่ายมากเลยอย่างที่เราเมื่อวานที่เหตุการณ์ตอนของท่านเวลาซึ่งเป็นเรื่องของพระที่กำลังตกเถียงกันว่าธงไหวหรือลมมันไหวกันแน่เถียงกันจะเป็นจะตายเสร็จแล้วท่านเวลาก็พูดแทรกขึ้นมาว่าจิตของท่านต่างหากที่ไหวอันนี้ก็เป็นการเตือนให้กลับมารู้กายรู้ใจเพราะในขณะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาลืมใจไปแล้วลืมใจลืมกายไปจิตกำลังถูกครอบงำด้วยความโกรธความไม่พอใจที่เห็นคนอื่นเขาคิดไม่เหมือนตัวมีความไม่พอใจขุ่นเคืองใจความโกรธความขุ่นเคืองมันครอบงำใจใจไม่รู้อันนี้เรียกว่าลืมใจปล่อยให้ใจนี่มันถูกกิเลสเล่นงานทิฏฐิหรือว่าความขุ่นเคืองใจแต่พอท่านเว่ยหลังพูดขึ้นมานี้ผู้คนก็หยุดเถียงกันเลยกลับมารู้เห็นใจของตัวเองว่ามันกำลังกระเพื่อมแค่ไหนมันกำลังสั่นไหวแค่ไหนเพราะความขัดแย้งความแตกต่างของความคิดเวลาเราพูดคุยกันสนทนากันเราก็ลืมใจลืมกายของเราบ่อยเราปล่อยให้ใจมันถูกครอบงำด้วยอารมณ์ต่างๆที่เกิดจากผัสสะเรื่องราวที่มากระทบเสียงที่ได้ยินแล้วพอลืมใจแล้วนะก็ลืมกายคือไม่รู้กายทำอะไรเวลาเรากินอาหารใจลอยก็ไม่รู้ตัวคิดถึงบ้านคิดถึงงานการคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านไปเสร็จแล้วก็เกิดอารมณ์เกิดความไม่พอใจเกิดความเศร้าใจให้ความทุกข์ก็เข้ามาครอบงำหรือที่ไม่รู้ตัวอันนี้เรียกว่านะลืมใจนะพอให้ความทุกข์เข้ามาพอลืมใจแล้วก็ลืมกายกินก็ไม่รู้ว่ากินนะกำลังเคี้ยวอยู่ก็ไม่รู้ว่าเคี้ยวอยู่เหมือนกับเราเดินจงกรมสร้างจังหวะเราปล่อยใจลอยไปไหนก็ไม่รู้อันนั้นเรียกว่าลืมใจเราก็เลยไม่รู้สึกเลยว่ากำลังเดินอยู่กำลังยกมืออยู่แต่เมื่อไรที่เรามีสตินะต้องกลับมารู้กายรู้ใจไม่ปล่อยให้ใจเตลิดเปิดเปิงไปรักษาใจไม่ให้ความทุกข์ความเศร้ามาครอบงำย่ำยีจิตใจทำอะไรก็รู้ เรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะเตือนเนี่ยรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกก็เพราะว่ามีสติเมื่อเผลอไปเราลึกขึ้นมาได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังสวดมนต์แล้วใจลอยหลายไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างเราลึกได้ว่ากำลังสวดมนต์อยู่สติก็ดึงจิตกลับมาอยู่กับการสวดมนต์เราก็สวดมนต์โดยที่เข้าใจเข้าใจเนื้อหาแล้วก็รู้จังหวะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติโดยเฉพาะคนที่ท่องบทสวดมนต์ได้คล่องเนี่ยใจมันจะลอยได้ง่ายปากก็สวดไปนะแต่ว่าใจนี้ลอยไปไหนไม่รู้เพราะว่าคนที่สวดมนต์ได้คล่องแล้วนี่ต่างจากคนที่อ่านบทสวดมนต์ใจก็จะมีความจดจ่อมากกว่าสติก็จะมาอยู่ได้อย่างต่อเนื่องเพราะเผลอเมื่อไหร่ก็สวดไม่รู้เรื่องสวดไม่ได้เพราะจำไม่ได้ส่วนคนที่ใจเราคนที่ท่องได้คล่องปากนี่ปากก็ว่าไปใจไม่รู้อยู่ไหนแต่พอมีสติระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่สติก็ดึงจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมีความสึกตัวเกิดขึ้นความสึกตัวเกิดขึ้นเมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะว่ามันไม่เผลอไม่ลอยไม่ไหลไปไหนหรือถึงเผลอถึงลอยถึงไหลไปในอดีตจมหายเข้าไปในอนาคตหรือในอารมณ์แล้วได้ขึ้นมาว่ากำลังทำอะไรอยู่ให้ตัวที่ระลึกได้นั่นคือสติเป็นตัวที่กำกับใจไม่ให้ลืม อันนั้นก็คือสติแล้วพอไม่ลืมนะมันก็ความไม่หลงก็ตามมาไม่หลงคือว่าทำอะไรได้ถูกต้องสวดมนต์ก็สวดได้ถูกนะถูกจังหวะไม่มีเผลอหรืออย่างเช่นตอนที่กล่าวนโมนะนโมตัสสะที่นี่สองจบแรกไม่แปลมาแปลจบที่สามแต่ถ้าเกิดว่าสวดโดยที่ไม่มีสติหรือลืมพอถึงบทที่จบที่สามก็ยังสวดโดยไม่แปลอันนี้เรียกว่าเกิดความหลงขึ้นมาแล้วคือสวดได้ไม่ถูกต้องอันนี้ถ้าไม่หลงสวดได้ถูกต้องก็เรียกมีสัพพัญญะหรือว่าเพราะอาศัยสัพพัญญะเราล้างชามเราทำครัวหั่นผักเราวางจานได้ถูกต้องถูกตำแหน่งเราหั่นผักได้ถูกต้องอันนี้ก็เพราะอาศัยความรู้ตัวและที่รู้ตัวได้ก็เพราะว่ามีสตินะช่วยกำกับจิตหรือช่วยทำให้ไม่ลืมกายไม่ลืมใจทำให้จิตนี้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวในอย่างที่เผลอไปคนเราถ้าลืมแล้วนี่ก็หลงได้เดี๋ยวเพราะถ้าเป็นการลืมตัวนี่มันก็หลงทำอะไรได้ไม่ถูกต้องวางจานไม่เป็นที่ไม่ถูกตำแหน่งเพราะใจตอนนั้นกำลังลอยกำลังนึกถึงพ่อแม่ที่กำลังเจ็บป่วยหรือกำลังโกรธคนรักที่เขาไม่ซื่อตรงต่อเราใจลอยนี่ก็หลงแล้วล้างจานก็วางไม่เป็นที่หรือว่าพา หั่นผักนะก็หั่นผิดถูกทำงานทำการแม้กระทั่งขับรถก็อาจจะเลี้ยวผิดซอยหรือผ่านเลยไปยังมีบางคนนี่อยากจะรีบกลับบ้านเพราะว่าลูกไม่สบายขณะที่กำลังจะกลับบ้านมีรถปาดหน้าพอถูกปาดหน้าก็โกรธก็เลยวิ่งแล่นไล่ตามเพื่อจะปาดคืนแล่นไปจนกระทั่งถึงถนนที่ต้องเลี้ยวเข้าบ้านตอนนั้นก็ลืมไปแล้วคิดแต่จะปาดเอาคืนอย่างเดียวปาดเสร็จยังค่อยมารู้ว่าโอ้นี่เราเลยบ้านเราไปเยอะแล้วอันนี้เรียกว่าทั้งลืมทั้งหลงเพราะไม่มีสติตอนที่เกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจตอนนั้นมันลืมใจไปแล้วพอลืมใจลืมกายก็ลืมบ้านลืมหน้าที่ของตัวก็ต้องรีบกลับไปบ้านไปดูแลลูกนะพอลืมตัวมันก็ลืมอะไรต่ออะไรอีกมากมายก็ทำให้เกิดความผิดพลาดนะหรือพลาดก็เรียกว่าหลงต้องระวังนะเพราะถ้าเราลืมกายลืมใจลืมตัวแล้วก็จะลืมอะไรอีกมากมายซึ่งบางอย่างจะไม่สำคัญแต่บางอย่างก็สำคัญมากมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาขับรถไปตอนเช้าวันอาทิตย์ขับรถไปห้างใหญ่คล้ายๆแบบบิ๊กซีหรือว่าเดอะมอลล์เนี่ยเพื่อที่จะไปซื้อของเป็นพวกเครื่องใช้พวกเครื่องครัวพวกอาหารต้องซื้อมาตุนเอาไว้เป็นทำให้เป็นกิจวัตรเขาก็มีลูกน้อยอยู่คนหนึ่งปกติก็มีพี่เลี้ยงดูแลลูกก็พี่เลี้ยงดูแลลูกที่บ้านเขาก็ขับรถมาจ่ายตลาดมาซื้อของแต่ว่าอาทิตย์นั้นเนี่ยพี่เลี้ยงเด็กไม่ว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจะมาจ่ายตลาดมาซื้อของก็ต้องเอาลูกเล็กติดรถมาด้วยแล้วพอที่เคยมาตอนเช้าก็ต้องเลื่อนมาเป็นตอนบ่ายเอาลูกวางไว้ข้างหลังรถแล้วก็ขับรถไปถึงห้างมันก็มีที่จอดรถใหญ่นะเป็นลานกว้างเหมือนกับบิ๊กซีเหมือนกับเทสโก้โลตัสเนี่ยบ้านเราระหว่างทางเขาก็นึกถึงว่าจะต้องซื้ออะไรบ้างเพราะว่าตอนกลางคืนจะมีงานเลี้ยงก็นึกถึงเมนูอาหารจะต้องซื้ออะไรบ้างใจก็คุ้นคิดอยู่งั้นแหละขับรถไปก็คิดไปพอถึงห้างเขาก็จอดรถที่จอดรถก็เป็นลานกว้างเสร็จแล้วก็รีบลงไปเพื่อที่จะไปซื้อของตอนนั้นเขาหมกมุ่นอยู่กับการซื้อของกับการคิดว่าจะซื้ออะไรก็เลยรีบลงจากรถแล้วก็ลืมลูกเอาไว้หลังรถหายเข้าไปในห้างชั่วโมง2ชั่วโมงได้พอออกมาเดินมาที่รถตกใจเพราะว่าเพิ่งนึกได้ว่าเอาลูกมาไว้ที่เอาลูกติดมาด้วยแล้วลูกก็อยู่หลังรถในลานจอดรถที่กว้างโดนแดดเผา2ชั่วโมงเด็กอายุแค่ขวบ2ขวบนึกภาพแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรท่านเด็กก็ตายเพราะถูกแดดเผาตายเพราะขาดน้ำแล้วคนแม่ก็เสียใจมากอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะ คนเราถ้าหากว่าลืมตัวไม่มีสติแล้วนี่มันไม่ใช่แค่ตัวที่ถูกลืมนะลูกก็ถูกลืมไปด้วยตอนนั้นถ้าเกิดว่าแม่ไม่มีสติใจอยู่กับปัจจุบันไม่คิดถึงไม่ได้มัวแต่คิดว่าจะไปซื้ออะไรนะถ้าใจที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะรู้หรือนึกขึ้นมาได้ว่าลูกนี่นั่งติดรถมาด้วยแต่พอใจไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยใจไปคิดนะถึงเรื่องการซื้อของซื้ออาหารตามเมนูให้คนเรานี่ถ้าหากเราลืมกายลืมใจลืมตัวแล้วนี่หลายอย่างก็จะถูกลืมตามมาไม่ว่าจะเป็นงานการไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มีความสำคัญกับชีวิตของเราคนเวลาโกรธกำลังโมโหก็จะลืมไปนะว่าคนที่กำลังทะเลาะด้วยเนี่ยคือพ่อคือแม่คือลูกพอลืมตัวแล้วนี่มันลืมหมดนะพ่อแม่ลูกเสร็จแล้วก็เลยว่าด่าว่าแรงๆหรือว่าใช้กำลังทำจนเราค่อยนึกได้ว่าโอ้นี่ลูกเรานี่พ่อแม่เรานี่แฟนเราไม่ใช่เพราะความโกรธอย่างเดียวนะที่ความโลภตัณหาราคะทำให้หน้ามืดนะก็ทำให้ลืมตัวได้และทำให้ทำอะไรสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนเราหน้ามืดเห็นหลายอย่างเช่นเห็นเงินเห็นทองเห็นของมีค่าวางอยู่บนโต๊ะไม่มีใครเห็นก็อยากได้ขโมยเพราะคิดว่าไม่มีใครรู้บางทีไม่ต้องของราคาแพงมากแต่ถ้ามันอยู่ใกล้มือแล้วก็คิดว่าทำโดยที่ไม่มีใครเห็นก็ออกไปได้คนบางคนก็เห็นของตามห้างไม่มีเจ้าหน้าที่ร้านดูอยู่ใกล้ว่าหน้ามือหยิบคว้ามาอันนี้ก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำหรือหน้ามืดเพราะราคะเกิดความรู้สึกทางเพศอย่างรุนแรงก็ไม่สนใจแล้วนะไม่สนใจว่าเป็นใครไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรตามมาผลเสียตามมาไม่รู้อันนี้ก็เรียกว่าขาดสตินะตอนนั้นแหละที่เรียกว่ามันลืมทั้งกายลืมทั้งใจลืมตัวถ้าคนเรานี่เป็นธาตุของตัณหาได้ง่ายโลภะแล้วก็โทสะบางทีก็ลืมตัวเพราะความหลงโมหะกินเหล้าเมามายอันนี้ลืมตัวแน่นอนติดยาเสพยาจนมึนจนเมาโรคกดหลงโลภะโทสะโมหะพวกนี้นี่เป็นศัตรูนะต่อสติสัมปชัญญะมากยังไม่ต้องพูดถึงเหตุร้ายที่ทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจและทำให้เกิดความกลัวการมีสติระลึกได้ไม่ลืมตัวเนี่ยสำคัญมากการมาฝึกสติของเรานี่ก็เพื่อสะสมเพิ่มพลังให้กับสติเพื่อที่เราจะไม่ลืมกายไม่ลืมใจได้ง่าย พื่อที่เราจะได้รู้ทันอารมณ์รู้ทันความรู้สึกนึกคิดซึ่งมันจะทำให้เกิดความรู้ตัวและการเจริญสติที่พาทำเนี่ยมันก็มีหลักง่ายๆอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดย้ำอยู่เสมอคือเห็นอยากเป็นแค่เห็นอย่างเดียวไม่เป็นเห็นนี่มันมีลักษณะการออกมาดูเป็นนี่มันมีลักษณะการเข้าไปออกมาเห็นหรือเข้าไปเป็นอะไรเกิดขึ้นก็ให้ดูเห็นมันเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเวลากายเคลื่อนไหวก็รู้สึกเห็นการเคลื่อนไหวไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อนะเห็นด้วยตาไหนใจเปิดคิดไปก็เห็นรู้ว่ากำลังคิดฟุ้งซ่านไม่เข้าไปในความคิดนั้นไม่เข้าไปในอารมณ์นั้นไม่ว่าความคิดหรืออารมณ์รวมทั้งเวทนาคือความรู้สึกเช่นปวดเมื่อยถ้าเห็นเวทนานี่มันไม่เข้าไปในความปวดความเมื่อยนะมันก็เห็นว่าเป็นขานะที่ปวดเมื่อยแต่ว่ามันยังไม่เข้าไปเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยมีความโกรธความกลัวความเศร้าเกิดขึ้นก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นกับใจแต่ไม่เข้าไปเป็นผู้เศร้าผู้โกรธผู้เสียใจเป็นกับเห็นนี่มันต่างกันมากถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันก็ตามเรื่องการดิ้นเพราะอยากได้หรือดิ้นเพราะอยากผลักใส่ออกไปจิตความทุกข์เนี่ยโดยเฉพาะความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่จิตเนี่ยมันดิ้นเพราะอยากจะได้มาไว้ในครอบครองเพื่อจะได้เสพอารมณ์ที่พึงปรารถนาได้นานๆหรือยิ่งกว่าเดิมหรือดิ้นเพราะอยากจะผลักออกไปความทุกข์ทั้งหลายเกิดเพราะตรงนี้นะจิตมันดิ้นได้ยินเสียงจะไม่มีอะไรแต่พอจิตมันดิ้นมันอยากจะผลักออกไปทุกข์เกิดขึ้นทันทีเกิดความหงุดหงิดแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปทำไมเขาไม่ปิดเสียงทำไมเขาไม่ดับเครื่องยิ่งเขาไม่ทำอะไรกับเสียงนั้นก็ยิ่งเกิดโทสะเกิดความไม่พอใจทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่ใจทั้งนั้นแล้วเกิดขึ้นเพราะใจไม่ใช่เพราะเสียงเท่าไหร่เสียงนั้นเป็นปัจจัยรองปัจจัยหลักก็คือใจที่มันดิ้นใจที่มันผักใส่นั่นก็อย่างที่เราสวดเป็นคาถาเมื่อสักครู่นะทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จได้ด้วยใจทำทั้งหลายนี้ก็รวมถึงความสุขและความทุกข์ด้วยความสุขหรือความทุกข์อยู่ที่ใจเกิดเพราะใจถ้าทุกข์มันไม่ใช่เพราะเสียงไม่ใช่เพราะใครไม่ใช่เพราะอากาศแต่เป็นเพราะใจที่ผักใสใจที่มันดิ้นเจอสิ่งที่ทำให้ทุกขเวทนาจิตมันก็ดิ้นอยากจะผลักออกไปเจอสิ่งที่ทำให้เกิดสุขเวทนาจิตมันก็ดิ้นอีกแบบหนึ่งดิ้นอยากจะได้บางทีไม่ใช่แค่ใจดิ้นนะตัวก็ดิ้นด้วยอย่างเราเห็นอย่างลูกนะหลานของเราพอเขาอยากได้ขนมอยากได้ของเป็นเราไม่ให้เขาก็ดิ้นเนี่ยดิ้นพลาดอันนั้นแหละเขากำลังแสดงธรรมให้เราเห็นนะว่าความทุกข์มันเกิดจากจิตที่มันดิ้นให้ความอยากได้ทำให้ลืมตัวแล้วก็เลยสถานการณ์นั้นออกไปนี่เพียงแค่เรามีสติเห็นจิตที่มันดิ้นเพราะอยากได้หรือดิ้นเพราะอยากผลักไสก็แล้วแต่เพียงแค่เห็นเท่านั้นเนี่ยจริงก็กลับคืนสู่ความปกติได้แต่ถ้าไม่เห็นไม่มีสตินะ มันก็เข้าไปร่วมดิ้นกับเขาด้วยก็เลยทุกข์ใหญ่หลวงพ่อไม่ว่าจะหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเขียนก็สอนว่าเวลาดูก็ให้รู้เฉยๆดูเฉยๆรู้ซื่อๆไม่ต้องไปดิ้นกับมันอะไรเกิดขึ้นแม้อารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ไม่ต้องไปผลักมันเห็นความโกรธเกิดขึ้นเห็นความกลัวเห็นความเกลียดเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปผลักไสมันไม่ต้องไปต่อต้านมันแค่รู้เฉยๆใจเป็นกลางนั่นนักปฏิบัติใหม่ๆนี่เฉยไม่เป็นนะจิตมันดิ้นอยากจะผลักความโกรธออกไปดิ้นอยากจะกดข่มความหงุดหงิดนึกในใจว่านักปฏิบัติโกรธไม่ได้นักปฏิบัติต้องสงบสำรวมต้องไม่โลภต้องไม่อิจฉาแต่พอมีความโกรธความอิจฉาความว้าวุ่นเกิดขึ้นก็พยายามกดมันเข้าไปพอคิดว่าเนี่ยจะทำให้จิตสงบได้หรือทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีสมกับที่เรามุ่งมากปรารถนาอันนี้เรียกว่าไม่ได้รู้เฉยๆแล้วไอ้ตอนที่ไปพยายามกดข่มอารมณ์หรือความคิดที่เกิดขึ้นก็เป็นการดิ้นอีกแบบเวลาเกิดอารมณ์ที่พึงปรารถนาเช่นความสุขความปิติแล้วก็อยากจะรักษาอยากจะครอบครองมันเอาไว้พอมันเลือนหายไปก็เสียใจก็ดิ้นที่จะพามันกลับมาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ความสงบให้ความปิติเกิดขึ้นเหมือนกับชั่วโมงที่แล้วมันกับเมื่อวานนี้นี่ก็ดิ้นอีกแบบสุดท้ายก็ใจไม่สงบยิ่งอยากสงบยิ่งอยากได้ความสงบก็กลับไม่ได้เพราะว่าจิตมันไม่เป็นปกติไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมชาติดังนั้นเองให้เราสังเกตใจของเราที่มันดิ้นไม่ว่าด้วยอาการใดก็ตามไม่ว่าลักษณะใดก็ตามเห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นกับกายกับใจก็ดูเฉยๆความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นก็ลองดูเฉยๆไม่ต้องดิ้นเพื่อจะไปกดข่มมันหรือไปนั่งหรือไปคิดว่าเมื่อไหร่จะปัญญาเสร็จสักทีเมื่อไหร่จะสวดมนต์เสร็จสักทีจะได้ยืดแข้งยืดขาอันนี้ก็ดิ้นอีกแบบเห็นมันเห็นความอยากแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันแค่ดูเฉยๆรู้เฉยๆเพราะถ้าไม่เฉยนะมันจะเข้าไปเป็นนะไม่เฉยเมื่อไหร่มันเข้าไปเป็นเมื่อนั้นจิตที่ดิ้นอยากจะได้หรืออยากจะผลักสายเนี่ยพอเกิดขึ้นปุ๊บมันเข้าไปเป็นเลยไม่ใช่เห็นละให้หลักง่ายๆนะคือเห็นไม่เป็นหรือว่ารู้เฉยๆเนี่ยนะสำคัญมากสำคัญตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนกระทั่งถึงสุดท้ายเลยเพราะว่าคนที่ปฏิบัติธรรมได้เห็นธรรมสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะมีสิ่งที่มาหลอกล่อเกิดวิปัสสนูมีความรู้ปุดโผล่ขึ้นมามากมายมีอะไรต่างๆมากมายที่ตามมาที่เกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่ได้ปฏิบัติธรรมก้าวหน้าแล้วหรือเกิดความหลงแม้กระทั่งว่าเนี่ยเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยเจ้าแล้วปัญญามันพรั่งพรูออกมาก็ให้เห็นนะไม่เข้าไปเป็นไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้บรรลุอะไรทั้งสิ้นแค่เห็นเฉยๆพอถ้าเป็นเมื่อไหร่นั่นก็คือถูกมันหลอกแล้วมันหลอกทำให้เนิ่นช้าเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกสอนย้ำว่าให้เห็นอย่างเดียวอะไรเกิดขึ้นก็เห็นอย่างเดียวไม่เป็นไม่ว่าบวกหรือลบให้หลักนี้ใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเลยสุดท้ายคือจนกระทั่งพ้นทุกข์เป็นแจ้งในสัจธรรมให้จับหลักนี้ให้ได้นะแล้วก็ทำให้แคล่วทำให้คล่องทำให้ชำนาญรู้ทันตัวการที่มันจะล่อให้เราเป็นถ้าเรารู้ทันมันเราก็ไม่เข้าไปเป็นง่ายๆจะเห็น เห็นตะพึดตะพืออันนั้นแหละเป็นหลักที่สำคัญมากของการปฏิบัติอาจารย์ก็พูดกับเท่านี้นะ